Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 października, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Partia prezydenta Poroszenki zwycięzcą wyborów parlamentarnych na Ukrainie, tak pokazują wyniki sondaży. Trzy ofiary śmiertelne wypadku w Gniewie na Pomorzu, tworzą się tam około 100-metrowe korki. Mgła utrudnia pracę nie tylko lotniska w Balicach, problemy są także w Rzeszowie. Pełne wyniki wyborów parlamentarnych na Ukrainie mają być znane do czwartku. Na razie znamy wyniki sondażowe. Zgodnie z przewidywaniami wygrał blok prezydenta Petra Poroszenki. Do parlamentu prawdopodobnie wejdzie też ojczyzna byłej premier Julii Tymoszenko. W Kijowie jest nasz specjalny wysłannik Ernest Zozuń. Znasz szczegóły, ile procent głosów dostał blok prezydenta i pozostałe ugrupowania, które utworzą nowy ukraiński parlament? Blok prezydenta otrzymał najwyższe noty, tak jak mówiłaś, 23% poparcia, ale w wynikach, które podają te sondaże, które opublikowano zaraz po zamknięciu lokali wyborczych, jest sporo niespodzianek, bo na przykład Ludowy Front Arsenija Jaceniuka wchodzi do Rady Najwyższej z 21% poparciem, a sondaże dawały mu dużo niższe noty. Swój wynik osiągnęła całkiem nowa partia Samopomoc, utworzona przez mera Lwowa, bo 15%, bardzo nisko notowana jest radykalna partia Olega Laszko. Miała być ona drugą lub trzecią siłą parlamentarną, osiąga jedynie 6%. Rzutem na taśmę wchodzi Julia Tymoszenko ze swoją Batkiwszczyną i partia jednego z liderów Majdanu Olega Tjachniboka, Swoboda. Te oba ugrupowania po prostu tuż nad 5% progiem wyborczym. Zaskakujące dobre natomiast notowanie osiągnął blok opozycyjny. To ugrupowanie stworzone z byłych polityków Partii Regionów. Wchodzi ono do Rady Najwyższej z prawie 10% poparciem. No ale to są tylko sondaże i ponieważ te robione przed wyborami przyniosły diametralnie inne wyniki, no to te też mogą się niestety bardzo poważnie mylić i tak naprawdę rezultaty pokaże oficjalny wynik, jaki przedstawi, tak jak mówiłaś, w ciągu najbliższych dni, najprawdopodobniej do czwartku, Komisja Wyborcza. Dziękuję bardzo. To tyle teraz z Kijowa. To był Ernest Zozuń. Teraz w serwisie więcej informacji o tragicznym wypadku, do którego doszło w okolicach miejscowości Piaseczno koło Gniewu na Pomorzu. Samochód osobowy, którym jechało 5 osób, zjechał z drogi. Zginęło 3 młodych mężczyzn. 2 osoby są ranne. Ratownicy przypuszczają, że kierowca Volkswagena stracił panowanie nad samochodem podczas wyprzedzania innego auta. Golf wpadł w poślizg, a potem do rowu. To mogłoby się skończyć łagodnie, gdyby nie betonowy przepust, w który z impetem uderzył samochód. Auto zostało zmasakrowane, powiedział mi kapitan Zbigniew Rzepka z Czewskiej Straży Pożarnej. Trzeba było używać urządzeń hydraulicznych po to, by uwolnić zakleszczonych. 2 około 20-letnich mężczyzn zginęło na miejscu, 3 po długiej reanimacji. 2 pasażerów auta w ciężkim, ale stabilnym stanie trafiło do szpitala. Nie wiadomo jeszcze, czy kierowca był trzeźwy. Krajowa 91 na 74 kilometrze jest częściowo zablokowana, tworzą się około 100-metrowe korki, ale ratownicy radzą, by omijać miejsce wypadku przez autostradę A1. Ruch lokalny kierowany jest przez miejscowość Jaźwiska. Na miejscu działa policja, prokurator i 6 zastępów ratowników. Akcja może potrwać kilka godzin. O czym informował nasz reporter Sebastian Kwiatkowski. Przed godziną mówiliśmy o wstrzymanych lotach i startach na lotnisku w Balicach, ale taka sama sytuacja jest w podrzeszowskiej Jasionce. Odwołany został przylot samolotu z Warszawy. Nie wylądują też kolejne 2 maszyny Ryanaira lecące z Bristolu i Londynu, a wszystko z powodu mgły, informuje rzecznik portu lotniczego Łukasz Sikora. Warunki po prostu uniemożliwiają operację, także Warszawa jest odwołana, Ryanaira zostały przekierowane na inne lotniska. Nie wiemy jeszcze do końca, które to będzie, bo na południu Polski generalnie warunki są słabe, więc prawdopodobnie w grę wchodzi Modlin, ale nie mam tego jeszcze potwierdzonego. A co z pasażerami, którzy oczekują na wylot w drogę powrotną, tego też jeszcze nie wiemy, bo nie mamy decyzji od przewoźnika. Przed północą na lotnisku w Jasionce powinny jeszcze lądować samoloty z Frankfurtu i kolejne z Warszawy. Ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Na 4000 metrów kwadratowych pokazuje 1000-letnią historię społeczności osiadłej na ziemiach polskich. We wtorek wielkie otwarcie stałej wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Dziś wystawę jako pierwsi obejrzeli dziennikarze. Wicedyrektor muzeum Zygmunt Stępiński ma nadzieję, że będą tam zaglądać przede wszystkim młodzi ludzie. Pokazujemy dzisiaj 20 lat ciężkiej pracy z takim ogromnym przekonaniem i nadzieją, że praca, którą wykonaliśmy, będzie służyła wielu pokoleniom, przede wszystkim młodych ludzi na całym świecie. Ogromne wrażenie wystawa zrobiła m.in. na reżyserce filmów dokumentalnych Grażynie Banaszkiewicz. Każdy, kto przejdzie przez to muzeum właśnie od początku, przez to nasze żydowsko-polskie zbliżenie, a potem dojdzie do tego dramatu Holokaustu, a także niejednoznacznej historii powojennej, myślę, że sam ze sobą będzie rozmawiał na ten trudny temat, ciągle trudny. Wystawa składa się z 8 interaktywnych galerii, będą jej towarzyszyły wystawy czasowe, a w budynku muzeum znajdują się także sale projekcyjne i warsztatowe, centrum edukacyjne oraz wielofunkcyjna sala kinowa i koncertowa. To był Serwis Trójki. Przed nami chłodna noc na wschodzie kraju, tam termometry mają pokazać minus 4 stopnie, w centrum plus 2, na zachodzie plus 7 i nigdzie nie powinno padać. Podobnie jutro ma być pogodniej i bez deszczu, od 7 stopni w Suwałkach do 14 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Próbuję zrozumieć wielkich filozofów. Najczęściej udaje mi się uchwycić tylko strzępy ich drogocennych myśli. Adam Zagajewski w Biurze Myśli Znalezionych, a wraz z nim Bogdan Hołownia i Aga Zarian. Dziś 21.05. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. A teraz już łączymy się z naszym trójkowym studiem Agnieszki Osieckiej. Gospodarzem wieczoru jest dziś Michał Margański. Dobry wieczór. Witam serdecznie publiczność zgromadzoną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz tych z Państwa, którzy słuchają nas w radiu, bowiem właśnie Państwo słuchający nie będą mogli zobaczyć tego wszystkiego, co za chwilę się wydarzy. Tak więc proszę o dużą percepcję i duże skupienie, abyśmy wszyscy dzisiejszego wieczoru byli tutaj razem. Dobry wieczór! Dzięki temu zespołowi młoda publiczność zorientowana na muzykę elektroniczną, na hip-hop, na scratching czy wreszcie na sampling odkryła płyty jazzowe, którymi w przeszłości fascynowali się nasi rodzice. Słynna seria płytowa Polish Jazz, wymyślona i prowadzona przez redaktora Andrzeja Karpińskiego, była podstawą ich działalności. Tak było do 2005 roku, kiedy to wytwórnia Ninja Tune opublikowała świetny album Confusion. No i potem nastąpiła długa, długa przerwa. Najpierw pojawił się jeden utwór, można go znaleźć na kompilacji If. Potem pojawił się maxi singiel, aż wreszcie album Transit, który jest przejściem i nowym otwarciem w historii tego zespołu. I swoją drogą zastanawiałem się, jak to się tak dziwnie poukładało, że to właśnie trzecia płyta i z tą trzecią płytą po raz pierwszy ten zespół wystąpi w programie trzecim. Dlatego też z tym większą empatią i ciepłem powitajmy muzyków. Na instrumentach klawiszowych zagra Joanna Duda. Zapraszamy. Perkusję ujarzmi Jan Emil Młynarski. DJ Illuminator spowoduje, że dzisiejszego wieczoru zobaczymy dźwięk. Zapraszamy. No i sprawcy tego całego wydarzenia, którzy powiedzieli mi w jednym z wywiadów, że zawsze fascynowali się taką sytuacją, kiedy to jedna osoba, jeden muzyk może stworzyć kompozycję, która tak właściwie mogłaby być grana przez całą orkiestrę. Marcin Cichy i Igor Pudło! Przed Państwem zespół o bardzo charakterystycznej i precyzyjnej nazwie Skalpel. Hello. Hello. Hello, everyone. One. I'd like to take you on an imaginary trip. Trip.

we're going to spotlight our drummer, who has a little different attitude about music. And you will probably be able to feel that when he begins to play his solo. This is called Direction. You are going to dance like you've never danced before. Thank you.

Wysłuchaliśmy transmisji koncertu zespołu Skalpel. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Lidia Ścierańska, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Zapowiadał koncert Michał Margański. Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 21. Czas na informacje dla kierowców. Zapraszam do Radio Navigatora, Arkadiusz Ekiert. Dobra informacja dla jadących drogą krajową numer 2. Już nie ma utrudnień w miejscowości Jagodne na odcinku Kałuszyny-Siedlce. Tam doszło dziś do poważnego wypadku. 3 samochody się zderzyły, jedna osoba poniosła śmierć. Przez dłuższy czas droga była zablokowana, były objazdy. Teraz już nie ma tam tych utrudnień. Wciąż trzeba uważać w województwie pomorskim na drodze krajowej numer 91 w miejscowości Piaseczno na odcinku Gniew-Grudziądz. Tam doszło też do poważnego wypadku, aż 3 osoby zginęły. Ruch jest wahadłowy. Ratownicy radzą, by omijać miejsce wypadku przez autostradę A1. Ruch lokalny kierowany jest przez miejscowość Jaźwiska. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi.